कर ना सकोगे मिलेगी नाकामी। खुदा का सहारा न लोगे अगर तुम तो होगी नादानी। अगर तुम तो होगी नदानी।